و اسماعیل و ادریس و ذلکیف. یاد بکو داستان حضرت اسماعیل را. او چطور تائب بود به حکم الله؟ چطور به قربانی آرماره شد؟ چگونه زیربنای مسجد حرام را مگذاشت؟ و ادریس، و یاد بکو زندگی نامه حضرت ادریس علیه السلام را که جد پدر حضرت نوح علیه السلام است. و ذلکیف، و یاد بکو زندگی نامه حضرت ذلکیف را. امام فخرالدین رازی رحمه الله می فرمه که مشهوری سی از جمله پیامبران است. با وصفی که تعداد از علمامه که ذلکیف از جمله پیامبران نیست بلکه از جمله اولیاء الله است. ولی قرآن کریم ایده در ردیف پیغمبران قرار دارد. بنان نظریه جمهور بر حق نزدیکتر است که ای از جمله پیغمبران الهی است. و علت ازی که نامگذاری به ذلکیف می شود، کفل به معنای نصیب و عهده‌داری است. گرچه احتمالات زیادی دادند. ولی ای یک تعهد کرده بود که یا الله من روز روزه میگیرم، شام عبادت تو را میکنم و همین مشقت که سر خود قبول کرده بود در همین مشقت کامیاب بدر آمد. یعنی عمود در زندگی که داشت و میشکل عبادت میکرد و همین دقم روزه داشت. کلون من الصابرین، هر یکی از ایشان که نامش به تو یاد شد اینا از جمله صابران بودند. حضرت داود علیه السلام و حضرت یوسف سلیمان علیه السلام، اینها در مورد نعمت‌های الهی که برش داده شد هم صبور بودند. این را به غلط به کار ننداختند. از این خاطر آنچه که در اختیار داشتند او را هم در رای الله جل جلاله به کار گرفتند. بنان شما داستانه از این را پسانتر میگیرین که خداوند متعال یاد میکنند. چگونه سلیمان علیه السلام در رابطه به شرک و کفر بسیار جدی اقدامات میکرد. از این خاطر بود که علیه بلقیس اقدامات کرد. و آنانی که در بدنشان تکلیف آمد چگونه اقدام کردند؟ داستان ابراهیم را تلاوت کرد. این کلش تسلی برای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بود و برای هر مؤمنی که به خاطر الهی کلمت الله مبارزه میکند و تلاش میکند. و ادخلناهم فی رحمتنا، و داخل کردیم ایشان را در رحمت خود. در رحمت خود داخل کردیم، آنچه که ضرورت داشتن آن را برش حل نمودیم. انهم من الصالحین، هر آن ایشان از جمله نیکوکاران بودند. ببینید که میگه و ادخلناهم فی رحمتنا، نمیگه که رحمت خود را بر سرشان نازل کردیم. میگه و ادخلناهم فی رحمتنا، مثل که اینها رحمت یک خانه باشه، مابین خانه اینا جای داشته باشن. پس کل وجود از اینها را رحمت الهی گرفت. و ظنون الذهب مغاضبا و یاد کن و ظنونی، و یاد بکن حضرت یونس علیه السلام را. و ظنونی یاد کن صاحب ماهی را. نون در لغت به معنای ماهی بزرگ و نهنگ است. چون حضرت یونس علیه السلام در مابعی از کشتی به طرف بحر افتید و ماهی را بلعید، بنان او اسم علم گشت برای کی؟ برای حضرت یونس علیه السلام. یاد بکن صاحب ماهی را. ذهب مغاضبن، چون برفت غضب کنان. غضب کنان در سر قومش بیرون شد. فظن نفس گمان کرد الا نقدر علیه، که تنگی نخواهیم کرد بر وی. فنادا فی الظلمات، پس ندا کرد در تاریکی ها الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، و این که نیست معبود بر حق جز تو. سبحانك پاکیست تو را. انی کنت من الظالمین، هر ایمان بودم از جمله ستمگاران. چی نکته جالبی در اینجا میدهد؟ حضرت یونس علیه السلام به خاطر دعوت الهی بر بالای قومش قهر کرد، چون نپذیر پیام او را. بنابراین تهدیدشان کرد بیرون برآمد خشمگین. به عمق نقطه الله جل جلاله یک تأدیبی میرش میدهد که برای نسل بشریت ای در حقیقت یک عنوان بزرگ است. در روز جای میگیره چرا؟ به خاطر که تثبیت بکنه آنان که توانایی اصلاح مردم را دارند و به نقطه های این و آن خود را دور میکند، الله جل جلاله این تو مورد مشکلات قرارش میدهد. پس امروز هر کسی که مسلمان است و از دستش ساخته میشود چیزی و او به خاطر اعلای کلمت الله کار نمیکند، طرفه میرود، خود مصروف میکند با چیزهای دیگری، الله با اینا معامله سخت میکند. بنان از جمله معاملاتش است که در دنیا ذلیلشان میسازد، در دنیا بیچارهش میسازد، در دنیا دستش احتیاجش برای دیگران میدهد. ارگاه به خاطر اعلای کلمت الله کار صورت بگیرد. خداوند متعال هم با رحمت به اینها باز میکردند. به یک نکته بسیار کوچکی که به ذهن ما میاد و میگه که بار گفت گفت گفت آخر گفت که الله عذابتان میدهد. عذابتان میدهد و 3 روز بعد خدا عذاب شما سر شما نازل میکند. و نشانی عذاب است که یک ابر سیاهی است که به طرف خانه های شما میآید. وقتی که ایرا گفت با گفتن از این خودش برآمد و فهمیده بود که 3 روز بعد الله سر اینا عذاب نازل میکند. چون در وقت برآمدن آمده نشد که مطابق و امر الله چون برش امر میکرد باید بیرون نبرامد. با ایش مشکلات روبرو میشود. پس وقتی که یک انسان به اختیار خودش حکم خدا را تقیید میکند، الله با اونا چی معامله خواهد کرد؟ که بگه جهاد یعنی تعمیر آبادی بکن. حکم الله را تغییر دادی ای لالا. یا قطعش بکنی. نیست. در این فکر بکنی. یعنی جالب است. یک کسی پرس ماند. صاحب جهاد است و بیقل خدا. این جواب است که میتونه بگه که نیست. هر کسی که بگه که نیست خب مسلمان نیست. پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام میگه الامات الی یوم القیامه. تا روز قیامت ادامه داره. کی میتونه اینا معنا بکنه؟ روی این اساس یکی از مشکلات امت اسلامی هم است که این دین را به دیگران نمیرسانند. بی تفاوت شدند. خداوند متعال در کشورهای خودشان جنجال برش آفرید. در کشورهای خودشان بدبختی برشان ایجاد کرد. فاستجبنا له، پس قبول کردیم دعای او را و نجیناه من الغم، و نجات دادیم او را از غم، او را از غم هم نجات دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، و همچنین نجات میدهیم مؤمنان را. ببینید که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. توجه به حقیقت توحید و اتکا به الله جل جلاله یکی از سرلوحه کاری است که باید مسلمان در نظر داشته باشد. پاک شمردن و تنزیه الله جل جلاله از هر عیب و نقص. هر دو مشکلی میبینی سر دین تا پا چیزی نکن. در خود ببین که تو در تو چقدر غلطی وجود دارد. و زکریا اذ نادا ربه، یاد بکو داستان زندگی حضرت زکریا علیه السلام را. اذ نادا ربه، چون ندا کرد پروردگار خود را. رب، ای پروردگار من، لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. یا الله مرا مگذار تنها و تو بهترین وارثانی. در اینجا ببینید که مشکلات کلان هم انسان ها به الله پیش میبرد و مشکلات کوچک را هم میبرد. مشکلات اجتماعی را هم به پیش الله پیش کش کن و مشکلات فردی و شخصی را هم به الله پیش کش کن و خداوند متعال کلش را جواب میگوید. در اینجا فرزند نداره. ایتو نمیگه که فلانا جا بود یک گاز اپرت و در اینجا باز شورکش بده بابا تو فرزند داده میشود. ایتو نمیگه. میگه به الله آواز کرد. پروردگار الله تذرنی فردن. یا الله مرا تنها مگذار. و انت خیر الوارثین. و تو بهترین وارثان استی. ایتو وراثت برم بسی که این دین تا در اولادی ما کسی باشد که به پیش ببرد. فاستجبنا له، پس قبول کردیم دعای او را. و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه، و بخشیدیم او را حضرت یحیی را و اصلحنا له زوجه، درست کردیم خانم او را، همسر او را، با وصفی که عقیم بود، با وصفی که پیچ سفید بود، در 90 سالگی برایش طفل دادیم. انهم، هر آن این پیامبران الهی که سرگذشتش بر زیاد شد، کانو بودن یسارعون فی الخیرات، که شتاب میکردن، سبقت میکردن فی الخیرات، در امور نیک، در امور نیک سبقت داشتن و پیشی می گرفتن. و یدعوننا و می خواندن ما را رغبا و رهبا، از روی توقع با دعایش سخت معتقد بود و رغبا از روی توقع. میگه که خدا ما را دوست دارد و حتما الله را دوست داریم، الله حتما مشکل ما را جواب می دهد. شما ببینید که ایتو فکر بکنید، اگر یکی از ما شما با پولی ضرورت پیدا کردیم، به یک چیز ضرورت پیدا میکنین، در خانه کی میرین؟ در خانه کسی میری که اموشای اول داشته باشد، دوم که تو را دوست داشته باشد، با تو اعتماد داشته باشد و تو در زو اعتماد داشته باشی، با اوجا میری. غیر از اون دیگر جا تو نمیرس. مسلمان الله را دوست دارد و این باورمند است که همه چیز پیش الله هست، همه چیز پیش الله هست و الله هم دوست دارد مرا و من الله را دوست دارم. از این خاطر رغبن، توقع داشتن که الله نعمت به ما میدهد. و رهبن، و از ترس همی که الله قهر میشود که از خدا نمیخوایی، از کسی دیگری میخوایی، الله بیقار میشود. و کانو لنا خاشعین، و بودن برای ما فروتنان، برای ما فروتن و عاجز بودن. یاد بکو ولتی احسنت فرجها، یاد کن آن زنی را که نگه دا شرمگاه خود را. و نفخنا فیها، پس نمیدیم در آن من روحنا از روح خود، و جعلناها و ابنها، و گردانیدیم او را و پسرش را آیتا للعالمین، نشانه برای مردمان، برای کل عالم نشانی گردانیدیم که خداوند العزال چطور یک نسل را نگاه میکند، چطور دعوت را در یک خانواده نگاه میکند و چگونه خداوند متعال کار خود را میکند. ببینین که یکی از کسا پرسان کرد که در قرآن کریم بعضی لغات است متو به اصلاح پاک و بیپوست او را میگوید، از جمله فرج چرا این کلمه را استعمال میکند؟ و در لغت عرب که داخل شوین این کلمه هم به مجاز به کار رفته، زیرا اصل به معنی فاصله و شکفتندن یک شی است. در اینجا هم قرآن کریم به مجاز و به استعاره کار کرده، نهی که پاک سوشد گفته باشد. در هر جای قرآن کریم وقتی که مطالعه میکنین ببینی که مجازات رو و استعارات رو به کار میبرد، نشه مطلق امو لغت را. بعد در لغت پشتو دری و فارسی که ما دورش میتیم باز مطابق هست، باز ندارد باز لغت ما، با لغت ما، ما دیگه لغت به این معنی زو داده نمیتونیم. این هذه امتکم امتا واحده، هر این از دین شما، این نهادیه امتکم، یقینا امید دین شماست. یکی از معانی امت ما گفته بودیم به معنی دین میاد، در اینجا به دین ترجمه بکنیم. این نهادیه امتکم، جز نیست که این نیست دین شما، امتا واحده، یک دین، یک دین. و انا ربکم فعبدون، و ما پروردگار شماستون فعبدونی، پس خواست ما را عبادت بکنید، به عبادت دیگرا شروع نکنید. از حضرت نوح علیه السلام شروع بکن تا به امروز یک دین توحیدی به شما آمده و به امور رشته شما عبادت بکنید مرا. و تقطعوا امرهم بینهم، و پاره پاره کردن کار خود را بینهم در میان خود. این مردم چی کردن؟ گروه پیروان ناآگاه سنگ و چوب شدن، گروهی رفتن ملائکه را عبادت کردن. و تقطعوا امرهم، پاره پاره کردن کار خود را بینهم در میان خود. کلون الینا راجعون، هر یکی به سوی ما رجوع کنندگانند، کل یکی پس به سوی ما می آید. به اساس بازگشت، فمن یعمل من الصالحات، هر که کند چیزی از اعمال شایسته، و هو مؤمن، در حالی که او مؤمن و مسلمان باشد. ببینید کار صالح وقتی نتیجه می ده که ایمان و ارزش با یک مؤمن وجود داشته باشد. ایتو نمی شد که ایمان نداشته باشه الله بدیل نیک برش بدهد. و هو مؤمن، در حالی که مسلمان و مؤمن باشد، فلا کفران لسعیه، پس مورد ناسپاسی قرار نخواهد گرفت. فلا کفران لسعیه، اعمال نیکش ناسپاسی نمی شود، الله در مقابل هر عملش بدیل برش میدهد. و انا له کاتبون، و قطعا ما اعمال صالح او را خواهیم نوشت. از چی که میکنه الله برد نوشتش میکند. و حرام على قريتين، و حرام است بر شهری که اهلکناها، به اساس گناه نابودشان کردیم، انهم لا یرجعون، که ایشان به سوی ما باز نخواهند گشت. چون این نیست، لا یرجعون، بعد از اینکه الله جل جلاله آنها را به عذاب خود نابود کند، در جهان برزخ با غرور و غفلت پرده از آنها برداشته شود. آرزو میکنند که ما پس به طرف دنیا میریم و خطاهای خود را به اصلاح میکنیم. الله میگه و حرامون علی قریتین، حرام است بر شهر آبادی که اهلکناها، به سبب کفر و طغیان اونها را هلاک کردیم، انهم ایشان لا یرجعون الی الدنیا، اینا به دنیا پس واپس نمیشن تا که اثر اعمال صالح بکند. تعبیر دیگه هم کرده میتونیم که حرامون را به معنای واجب گرفته. در لغت عرب زیر حرام به معنای واجب آمده است و کلمه لا را زیاده بگیرین که و حرام علی قریه، لازم است، واجب شده بر قریه که اهلکناها، که ما هلاک ساختیم آن را به سبب شومی اعمالشان، انهم یرجعون، که ایشان یرجعون، باز خواهند گشت به کجا؟ به محکمه ما، به عذاب ما. در این صورت ببینید که بازگشت آنها در آخرت واجب است، واجب است که در آخرت به سوی ما برگردند. بعضی گفتند که حرامون به معنای حرام است. ولی لا زائده است. یعنی بازگشت آنها را به این جهان حرام می دانیم. حتی اضافوت حد یعجوج و مأجوج. تا وقتی که گشاده شود. یعجوج و مأجوج و هم من کل حد بین ینسلون. و ایشان از هر بلندی عبور می کنند. این خلط ها دوام می کند. اقوام می آید که زیر چتر دین اعمال صالح را انجام می دهد. و اونها اموت زندگی خوبی را مانند پیامبران سپری می کند. گروه دیگری می آید که اعمال ناشایسته را انجام می دهد. و سبب بدی اعمالشان مورد خشم الله قرار می گیرد و از بین می برند. این حالت آمد رفت شد ادامه پیدا می کند. حتی اضافوت حد یعجوج و مأجوج. تا اینکه گشاده شود صد یعجوج و مأجوج و هم من کل حدب و ایشان از هر بلندی ینسلون عبور می کنند و این تمدن انسانی را از بین می برند. حدب به معنای بلندی بین دو پستی را می گوید. و ینسلون خروج توأم با سرعت. وقت رب الوعد و نزدیک شد وعده که وعد الحق وعده راست. وقت رب الوعد الحق نزدیک شد وعده راست که همان قیامت است. فاذا هی شاخصتون پس در آن هنگام بالا مانده باشد ابصار الذین چشمای آنانی که کفر و کافر شدند. وقت رب الوعد الحق نزدیک شد وعده راست قیامت که همان به نزول قرآن کریم این وعده نزدیک شده و پیغمبر ما علیه السلام در یک حدیث می گوید انا و ساعک هاتین ما و قیامت این تو نزدیک هستیم و یا آخرین پیامبر یکی از دلائل قیامت است. فیداهی شاخصتون فاز در آن هنگام بالا مانده باشد ابصار الذین چشمای آنانی که کفر و کافر شدن گویند یا ویلنا وای برمان وای بر ما قد کننا فی غفلتین هر نبودیم در بیخبری من هازا از آمدن این روز بل کننا ظالمین بلکه نخر ما ستمگار بودیم زیرا این روز آمدن این روز خو به قطعیت به ما بار بار گفته شد. الله میگه اینکم هر نه شما و ما تعبدون من دون الله آنچه که عبادت میکنید به غیر الله حسب و جهنم در گران دوزخ خواهید بود انتم لها واردون شما قطعا در آن رسیدنی می باشید. لو کان هؤلاء آلهة من دون ما وردوها لو کان هؤلاء آلهة اگر می بود این بتان معبودان حقیقی ما وردوها هرگز وارد نمی شدن به عذاب الهی به دوزخ نمی رفتن و کلون فیها خالدون و همه در آن همیشه خواهند بود عابد و معبود در دوزخ همیشه خواهند بود. لهم فیها زفیرون باشد برای آنها در آنجا زفیرون نفاق و هم فی و هم فیها لا یسمعون و ایشان آنجا هیچ سخن نخواهند شنید. برایشان هر کدامشان نفاق و آواز و غلمغال و کشمکش در بین عابد و معبود همیشه دوام خواهند داشت. و هم فیها لا یسمعون و ایشان آنجا هیچ سخنی نمشنوند. هیچ سخنی از خوبی و از تغییر از عذاب که به طرف خوبی برا نخواهند شنید. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى هر آنانی که سابق مقرر شده برای ایشان منا از طرف ما الحسنى نیکی اولئک آن گروه عنها از امی عذاب الهی مبعدون دور نگه داشته می شوند. آنانی که سبقت کرده برایشان از طرف ما نیکی این سبقت چی بود؟ از غلغا خلاص می باشد که آنانی که به ایمان زندگی خود را سپری کردن لا یسمعون حسیسها نمیشنوند شفشف آن را حسیسها آواز آتش را لمبه های آتش را نخواهند شنید. حسیس آتش در بود یک گرس دارد اما گرس آتش را هم نخواهند شنید. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون و ایشان باشد در آنچه که خواهد نفس های ایشان خالدون همیشه لا یحزنهم الفزع الاکبر غمگین نمی کنه ایشان را وحشت بزرگ و تتلقاهم الملائکه و استقبالشان می کند ملائکه الله. برش می گوید که هذا یومکم این آن روز شماست الذی کنتم توعدون که شما را وعده داده شده بود که شما را وعده داده شده بود این می روزتان است. یوم نطوی السماء، روزی که بپیچانیم آسمان را، کتای سجل للکتب، مانند تومار سنگ برای کتابت. کتای سجل مانند تومار سنگ للکتب برای نوشتار. الله جل جلاله میگه تومار را که کس نوشتار میکنه باید یکی بر دیگر میپیچانیشه. مانی تار پیاز واریم. روزی که ما بپیچانیم این آسمان بزرگ را، کتای سجل مانند پیچاندن امی تومار للکتب برای نوشتن، چیزی که انسان کرده ایرا کلش در ورای خود بگیرد با تمام اعمالش. سجل به فتحه به معنای دلو بزرگ است در اصلش، به کسره و یا هم به تشدید لام، خط سنگی که در آن چیزی را نوشته می کند. کما بدأنا، همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم. کما بدأنا اول مرتین، کما بدأنا اول خلق نعیده، طوری که آفرینش را آغاز کردیم نعیده بازش گردانیم. همونطور که آفرینش را اول آغاز کرده بودیم همونطور بار دوم ای را بر میگردانیم. ای کل دنیا که تغییر میشد، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. اما که پس بار میخورن بازی زمین دیگه زمین است، ای آسمان دیگه آسمان است. چرا؟ کما بدأنا اول خلق نعیده، همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم باز اعاده میکنیم آن را. وعدا علینا، وعده لازم شده بر ما، انا کنا فاعلین، و قطعا ما آن را انجام خواهیم داد. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ای کل داستان هاست که تسلی برای پیامبر خدا علیه السلام و برای یک مؤمن میدهد. ولقد کتبنا، به تحقیق نوشته کردیم، فی الزبور، در زبور که به حضرت داود علیه السلام نازل شده، من بعد الذکر، بعد از تورات، ان الارض، هر آن زمین، یرثها عبادی الصالحون، مالک میشوند آن را بندگان نیک من. یرثها، مالک میشوند عبادی الصالحون، بندگان نیک من. هر کسی که بنده نیک است الله جل جلاله این نظام برش میدهد. این نیک بینه میشود که ما خدا بگویم، هر کدام ما بگویم که بد کی است در اینجا، هیچ کس نمیگوید. در این هر کدام که کلگی خوب است، ولی کلگی خوب است، ولی هرگاه که خدا با شریعت پیشکش کردیم بعد میفهمید که چقدر خرابی در مین ماست. از این خاطر ما مشکلات داریم. این نفیها بلا بلاغن، مسلمن هر آن در این کامیابی است. لقوم عابدین، برای گروهی که عبادت میکردن. لبلاغن، واضح گفتن است. در این آیت ها گفتن واضح است که توأم با عمل کردن نتیجهش کامیابی برای کسایی که الله را به تنهایی عبادت میکردن. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و نفرستادم تو را ای پیغمبر الا رحمتا للعالمین، مگر رحمت و وسیله بخشش برای عالمیان. الله اکبر. مشرکین ای را ببدی میبیند. پیغمبر علیه السلام شاید در نظرش یکان نفهمت باشه که ایک مردم که خوش نمیکنه، که ایک نمیامد خوب بود. چرا که خوش که نمیخوای نمیامد، که نمیخری پیام مرا، چرا ترس بفروشم، چرا برد بتون، چرا برد ارزش بکنم؟ الله میگه نه، و ما ارسلناک، نفرستادیم تو را ای پیغمبر الا رحمتا للعالمین، مگر رحمت برای عالمیان، برای کل عالم رحمت استی. رحمت اتا با آنانی که در قبر هستند، آنانی که پیش از تو تیر شدند و آنانی که بعد از تو می آید. قل بگو ای پیغمبر، انما یوحا الی انما الهکم اله واحد، چون رحمت شدی هر کس از تو ضرورت خود را تقاضا میکنه. وقتی که رحمت شدی برای تو خود را پیشکش میکنه، از تو راه را میخواد که کدام طرف برم. بگه تو نیست که راه را ما خودم جور بکنم. قل بگو انما یوحا الیه، جز نیست که وحی شده به سوی من، انما الهکم اله واحد، که معبود شما معبود یگانه است. فهل انتم مسلمون، پس آیا شما فرمان بردار هستید؟ آیا شما منقاد هستید به این حکم؟ طبیعی است که ما منقاد هستیم که جز یک الله کسی دیگر را عبادت نمی کنیم. الله کسی کسی لطف خدا کرد به این باور داره که جز یک الله کسی دیگر را عبادت نمی کنیم. فا این تولو، پس اگر اعراض کنن، فقل بگو آذنتکم علی سواء، پس مگو خبر کردم شما را علا سوائن برابر با حسب عذاب الهی بر وعده الهی. علا سوائن برابر و درست. ایتو نیست که خبرداری شما را تفاوت گذاشته باشم. که یک گروه را چیزی گفته باشم، گروه دیگر را نگفته باشم. با عرب ها گفته باشم، با عجم ها نگفته باشم. با قریش گفته باشم، با طبقات دیگر نگفته باشم. فقل آذنتکم، بگو خبر کردم شما را علی سواء برابر، در هر نقطه‌ای که هستی الله دین برات داده، در هر جایی که هستی، یعنی این دین با این ارزشش در هر جای بری الله جل جلاله همین پیام برات داده، با این گفته تو را به او آگاهی داده. و این ادری قریب ام بعید ما توعدون، نمیدانم که قریب نزدیک است قیامت ام بعید یا دور، ما توعدون آنچه که وعده داده شده اید. انه یعلم الجهر، هر آن او میداند سخن آشکارا را، من القول از سخن آشکارا، و یعلم ما تکتبون، و میداند آنچه که پنهان میدارید. آن ذات عظیم یعلم الجهر من القول، سخن آشکارا را هم میداند، و ما تکتمون آنچه که در سینه هایتان پوتش میکنید و اظهار نمیدارید. و این ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین، و نمیدانم شاید این تأخیر عذاب الهی فتنه لکم آزمایش و امتحان باشد برای شما، و متاع الی حین و فایده دادن است تا زمانه. این جواب خودش تثبیت است. چرا خداوند متعال زود عذاب خود نمیارد؟ به خاطر که ما را امتحان بکند. مسیر ما طوری تثبیت شد که خود ما بپذیریم. در امتحان که گرفته می شود، کسایی که ناکام می شود ناغل مغال کرده می تانند، نه می فهمد که همون تو چیزی بود، چیزی که دیگ بود در چمچه برآمد گرفتی دیگر. این شکلش عذاب الهی به تأخیر کرده می شود تا که فتنتون لکم امتحان برای شما باشد. وقتی که برگفته می شود و هم تازل یوم ایوه المجرمون، این مجرم باز خود استاد کرده نمی تاند، مجبور است حرکت بکنه به طرف چپ. و متاعون الی حین، و از طرف دیگری بهرمندی بوده است تا چنده. از این دنیا استفاده بکن برای او آخرتت. از دنیا مضرعتون للآخره. قال گفت پیغمبر ربحکم بالحق، ربحکم بالحق، پروردگار فیصله بکن به انصاف. یا الله تو فیصله به حق بکن. در حقیقت ایچی است؟ سپردن امر و تفویض به الله جل جلاله. ما خود دعوت میکنیم، ما خود کار خود میکنیم. یا الله خود فیصله را تو بکن، دیگه کار ندارم. زیر دین به ما نشان داد که کار ما شما دعوت به سوی دین است. فیصله را الله میکند. و ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، و پروردگار ما ذات مهربان است، المستعان یاری خواسته میشود از وی. المستعان از او یاری بگیر. ببینید که توجیه میدهد. او چی گفتیم؟ ایاک نعبود و ایاک نستعین. اینجا میگه ربنا المستعان، پروردگار ما ذات است که از او یاری خواسته می شود. پس یاری از غیر الله خواسته نمی شود. اینجا نمیدونی گفته خدا کنه و فلان بکنه. این را دیگه ترک بکن. علام ما تصفون، بر آنچه که بیان میکنن مردمای بیخرد، مردمایی که ایمان درست ندارد، در مقابل الله کسی دیگر را باز پیشکش میکند. از آنچه که بیان میکنند میکنید. پروردگار ما آن ذات عظیم است که خواسته میشد از وی هر مسئلت. علا ما تصفون، آنچه که بیان، از آنچه که بیان میکنید.